विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञानवतो वैस लोकान् ज्ञानवतो अभिसिद्ध्यति यावत् विज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो विज्ञानात् भूयेति विज्ञानात् भूयोऽस्ति इति तन्मे भगवान् रवित्विति सय विज्ञानं ब्रह्मेत्युपास्ते विज्ञान ही ब्रह्म है। इस प्रकार वह जो कोई भी उपासक उपासना करता है विज्ञान की उपासना करता है उसे विज्ञानवान लोग और ज्ञानवान लोगों की प्राप्त होती है। विज्ञान ज्ञान वो लोकान अभिषिद्ध दिशा वह व्यक्ति विज्ञानवान एवं ज्ञानवान लोगों को प्राप्त कर लेता है। विज्ञानवान में शास्त्र विषय ज्ञान और ज्ञान से सामान लेना है जो अन्य विषय के जो ज्ञान लौकिक विषय दोनों में निपुणता संपन्न ऐसे विशिष्ट लोगों को तारस ज्ञानवान लोग जिस लोक में रहते हैं उन लोगों को प्राप्त कर लेता है। अतएव अपने विज्ञान जैसा उपासना किया है आदर्श विज्ञानवान होकर उसने उपासना किया उस विज्ञान की जहां तक गति होती है वहां तक उसका स्वच्छंद विचरण प्राप्त सामर्थ्य हो जाता है। जो कोई भी इस प्रकार विज्ञान को ब्रह्म करके उपासना इसके बाद नारद जी पूछते हैं क्या भगवान इस विज्ञान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ सूक्ष्म तत्व है। विज्ञान संत कुमार ने जवाब देता हाँ भाई विज्ञान से भी भूया अधिक श्रेष्ठ जो सूक्ष्म तत्व है। तन में भगवान प्रवित विधि वह आप मेरे लिए कथन करें मुझे उसका भी उपदेश करें। श्रृणु उपासना फलम भाष्कर कहते सुनो भाई उपासना का फल क्या मिलेगा। विज्ञान बताओ विज्ञान येषु लोकेषु तान विज्ञान बताओ लोकान विज्ञान है जिन लोकों में अर्थात क्या विज्ञानवान लोग रहते हैं जिन लोकों में उस लोकों का नाम भी विज्ञानवान लोक हो गया। ज्ञानवतश्च अभिसिद्धिति अभिप्राप्नोति और ज्ञानवान है जिन लोकों में ऐसे लोगों को भी ज्ञानवान लोक कहा जाएगा उन लोगों को प्राप्त। विज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है। विज्ञानम शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम अन्य विषय नैपुण्यम तद्दिर युक्तान लोकान प्राप्त इत्यर्थः। शास्त्र से ज्ञान से युक्त जो लोग है अन्य विषय का नैपुण्यता विशिष्ट ज्ञान से युक्त जो लोग है ऐसे लोग जिस लोक में रहते हैं उन लोगों को प्राप्त करता है। यावत विज्ञान से इत्यादि जो है पूर्व तक समझ लीजिए। इस प्रकार से सात पर्याय दिया ना। सबसे पहले नाम शुरुआत नाम से वाक सामान्य फिर मन मन से संकल्प संकल्प से चित्र चित्र से ज्ञान ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से भी श्रेष्ठ कौन है बलम वा विज्ञानात् भूयो अपियोषतम विज्ञान वदाम एक बलवान आकंपयते स यदा बली भवति अथ उत्ताता भवति उत्तिष्ठन परिचरिता भवति परिचरण उपसत्ता भवति उपसीदन दृष्टा भवति श्रोता भवति मंदा भवति बोधा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति बलेन अंतरिक्षम बलेन द्यौः बलेन पर्वता बलेन देव मनुष्य बलेन पशवस्तवया ध्वंस चित्रण वनस्पतिश्वा पदान्या कीट पदम तीलकम बलेन लोकस्तिष्ठते बलमोपास्वैदी। कहते हैं बलम वा विज्ञान भूयो विज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ अधिक तत्व यदि है तो सूक्ष्म तत्व यदि है तो वह बल है। इसलिए जब बड़ा बड़े बड़े विद्वान सौ भी खड़े हो एक आ गया बलवान धरा दिया सब डर जा। लेकिन यह शारीरिक बल को मतलब मत रखिएगा क्योंकि चल रहा है सूक्ष्म तत्वों के बारे मन से भी सूक्ष्म शारीरिक बल थोड़ा होगा या बल से इसलिए मानस बल की बात। जैसे आजकल के नेता लोग हड्डी हड्डी मरे लेकर रहते हैं दूरे पड़ते ऐसे भी है ना बहुत सारे अनेक बार धरा देते हैं धमका देते हैं कि भाई पुलिस सब काम से बंदूक धारी है सब खड़े आत्महत्या करने की धमकी देगा तो कुछ कर देगा, मानस बल है ना उसके पास, मन में एक विलक्षण बल है, जिस बल के आधार पर हम विज्ञानवान हो जाते हैं, चित्तवान हो जाते हैं, संकल्पवान हो रहे हैं। यदि मानस बल नहीं है तो शरीर का बल भी बेकार है, शारीरिक बल है ना वो भी निरर्थक हो जाते हैं। मानस बल नहीं, बल नहीं है उत्साह विशेष, शारीरिक बल तो है लेकिन उत्साह नहीं हो तो बेचारा पड़ा आएगा ठंडा हो। इसे बॉक्सिंग वगैरह होता है, देखिए दोनों शारीरिक बल भिड़े हुए हैं, एक के अंदर उत्साह खत्म हो जाता है मार खाते का, दूसरे उत्साह बढ़ते जाता है। वो मानस बल ही तो है, शारीरिक बल में कोई कम है क्या दोनों के दोनों? नहीं, मानसिक बल एक लक्षण, उत्साह एक ऐसी चीज है, इसको बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, पट्टर नहीं है कि नहीं? तो जो मलयुद्ध वगैरह में करते हैं तो पट्टर लगाने में बुद्धि तो काम करेगी वहां, ताकत से थोड़े बैठेगा सांड जैसे है? सांड बैठते हैं तो अकल से नहीं बैठते, तो अकल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो बस ताकत से लड़ते हैं। अपने सिंह फांग टूट भी जाएगा कोई उनको होश ही नहीं रहता है, भाई भिड़े नहीं याद है अकल से कैसा पट कौन से तंत्र कैसे बदलनी है, कदम कदम रखने के पीछे आगे पीछे होने का बड़ा दिमाग भी लगाता है। और दिमागी वो बल है, दिमाग में एक उत्साह रहता है कि हम उसको जीतना है, तो उसके लिए हर तरकीब को इस्तेमाल करता है। वो जो मानस के अंदर दिमाग उत्साह विशेष है उसी का नाम ये बल है, जिसके आधार पर शारीरिक बल भी उसके उपयोगी बन जाता है जीतने। बलम वा विज्ञान भयो अपिह शगम विज्ञान वताम एको बलवान आकंपयते सायदा बली भवती, इसे जब व्यक्ति बलवान हो जाता है अथो उत्थाता बहुत अब उठ के खड़ा हो जाता है। ये मानस बल नहीं है, बीमारी ऐसे होता है ना मन में गुस्सा खत्म हो जाती है, अरे क्या खाना छोड़ो ऐसे बोलता है, नहीं खाने की भी इच्छा नहीं, हाथ मुंह चलाने की इच्छा नहीं, चाय पीने की इच्छा नहीं, रखी रह जाती पानी इच्छा है वही देखता है मन में एक गुस्सा नहीं है ना, वो खत्म हो गया बीमारी के कारण। या नींद से उठा हुआ बच्चा है, अच्छा रखा है सब रखा है, परीक्षा का दिन है, माता पिता खड़े हैं, बोलते उठो भाई चाय पियो कॉफी पियो पढ़ो, हाँ पढ़ूंगा टाइम है बोलता है, अभी टाइम बोल। क्यों मन में कुछ उत्साह रूप बल है वो उस समय प्रमाद वश समझो, निद्रा वश समझो, आलस वश समझो या रोग वश है, यह वास्तव में ही कमजोर है, ऐसी बोल है वास्तव में दिमाग पहले नहीं होते क्या बहुत है, दिमाग से पहले समझते ना वास्तव ऐसे बहुत है ना उनके अंदर, मन में बल होता ही नहीं, चाहे जितना भी बोलो आ आ करते ही रह जाए, समझते ही समझ ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, ग्रहण कर ही नहीं पाते, बस एक ही है फावड़ा दो और खोदने बोलो बस, उसके अलावा कोई काम नहीं आता, उनके दिमाग उतनी ही चलते। इसने कहते सदा बलि भवती अथ उत्थाता भवत, जब खड़ा हो जाता है बोलने की हिम्मत रखता है, उत्तिष्ठन परिचरिता और उठते हुए वह परिचर्या करने में समर्थ हो जाता है, गुरुओं की आचार्यों की सभी सेवा करने में समर्थ हो गया, परिचरण उपसत्ता सेवा के मन से गुरु को प्रसन्न कर लिया और उनके नजदीक बैठ करके विद्या को ग्रहण करने वाला भी हो जाता है, उपसीदन दृष्टा भवती और इस तरह से उनके पास पहुंचकर उनको देखने के सामर्थ्य वाला होता है, देखने के सामर्थ्य वाला हो जाता है, उनके सुनाए चीज को सुनने के सामर्थ्य वाला होता है, मनन करने के सामर्थ्य वाला, समझने के सामर्थ्य वाला हो जाता है और करने वाला विज्ञाता भी हो जाता है, विशेष विज्ञान वाला भी हो जाता है। बल से यह पृथ्वी स्थित है, बल से अंतरिक्ष स्थित है, बल से द्योलोक स्थित है, बल से पर्वत, बल से देव रूपता को प्राप्त हुआ मनुष्य अथवा देवता और मनुष्य, तो विकल्प क्या था वहां पर, बलेन अंतरिक्षम और बलेन पशवश्च, बल से पशु पक्षियां तृण वनस्पति श्वापदानि आकीट पतंग पिपीलकम सर्वं बलेनैव लोक प्रतिष्ठति, वास्तव बल से ही सब के सब जीव जो है स्थित है या लोक ही कल से स्थित है, तो लोकी लोक तो अवश्य बल में स्थित होंगे, बल से ही स्थित है, इसलिए बल को ही बल की आप उपासना करें। बलम वा विज्ञानात् भूयः बलमिति अन्नोपयोग जनितम मनसो भाषा स्पष्ट कर दिया बल से क्या लेना अन्न का खाने से उत्पन्न जन का अनिष्ट भाग है अन्न का स्थूल भाग पुरुष होकर चला जाता है बोल दिया था मध्यम भाग खूनारी बन जाता है और जो सूक्ष्म भाग है वो मन होता है जो पहले श्वेत युद्ध प्रकरण विचार हो चुका है त्रिवृत्त प्रकरण में इसे अन्नोपयोग जनितम मनसो विज्ञान मन के अंदर जो उत्पन्न अन्न के तरह खाने से उत्पन्न जो मन के अंदर विद्यमान वस्तु का नाम बल है प्रतिभान सामर्थ्यम और क्या है वो प्रतिभान सामर्थ्यम प्रतिभान मन विज्ञान तदनुकूल सामर्थ्य पूर्वोक्त विज्ञान के अनुकूल सामर्थ्य अनशनाद ऋगादिनी नवै माप प्रतिभान दिभो पूर्व कहा था नहीं खाया 15 दिन तो उसके बाद पूछा जा रहा है बोलो यजुर्वेद बोलो वो कहते हैं मेरे कुछ भी भाषित नहीं होता वहां प्रतिभांति बोला है मन का सामर्थ्य मन का जो बल क्षीण होने से प्रतिभान नहीं हुआ वेद आदि मंत्र संबंधी जो विज्ञान है उस विज्ञान का भाषण विज्ञान अनुकूल विज्ञान को प्रकट करने के अनुकूल सामर्थ्य रहित हो गया ये दावाश्रुति प्रमाण शरीर अभी तदेव अभी कोई कहे शरीर का बल की बात दृष्टान दे रहे हो एक हट्टा घटा तगड़ा बलवान आ गया तो सब बड़े बड़े जो है विद्वान भी घबरा जाते हैं करके जो शारीरिक बल जैसे लग रहा है तब कहते नहीं शरीर तदेव उत्थान आदि सामर्थ्य शरीर में भी जिस बल को तुम मान रहे हो वास्तव में वह भी मानस बल की सामर्थ्य अधीन सामर्थ्य जब आदि जोश में आ जाता है तो कैसा भी रहता है झड़ाझड़ सारा काम कर लेता है कहां से कोई मानस उत्साहित तो है वो आप हमारे शरीर को देखेंगे आप कहेंगे कि 1 क्विंटल उठा सकता है नहीं उठा ये तो कहो लेकिन जोश उठाए भी है इलाहाबाद को मेला हुआ गुरु जी की सेवा में करनी पड़ जाती है रामायण जी महाराज जी से हम लोग पढ़ते थे तो उन लोगों के साथ ही वहां रहे कुंभ मेला में व्यक्त मंडली में व्यक्त मंडली में जो कुछ भी अनाज बचा उन्हें क्या सब जो यहाँ सब ऐसा बन जाएगा बना चावल वावल चीनी वीनी सब अब हुआ क्या कि हम लोग वहां पहुंचे रात्रि के करीब 12 बजे बना रहे और बाद में क्या दिन में समस्या हो जाता है गलियां सब वहां पर आप जानते हैं कभी गए हो तो बनारस देखे होंगे तो कई सी गलियां हैं वहां रिक्शा को अंदर कौन ले जाने देगा और 4 आदमी इकट्ठे चलना मुश्किल ऐसी भीड़ रहती गलियों में अब गली से रिक्शाओं में ले जाना है तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि भाई जैसे तैसे करो हम नहीं जानते अभी रिक्शा चलवाओ नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी 5 बजे बाद 4 बजे बाद तो मुश्किल हो जाएगी इन गलियों में तो अभी कहां से पकड़ के रिक्शा पकवारों को पकड़ के लाओ और ऊपर से उसको फिर लदवाओ सारे ट्रक से निकलवा के 1 क्विंटल के चीनी के चावल के दाल की बोरियां कैसे कर अकेला हम कहां भाव क्या करो महाराज जी स्वसाद है महाराज जी तो बस बोल के चल दिए वो तो सीधे चले गए कम आश्रम गए सो गए चलो दे सब देखा जाए अब हम इधर उधर चौक करके जगह है उसके आगे पीछे जहां जहां जितने रिक्शा पर सोते हैं ना उनको उठा उठा करके दोगुना पैसा तुम्हें चलो ऐसे करते करते जो है 6 रिक्शा वालों को किसी पर पकड़ लेकिन वो दुष्ट होते हैं तो अगर हम रिक्शा चलाएंगे ला दो तुम हम तो मजा करेंगे इतना कर सकते हम क्यों ऊपर से उतारेंगे कौन से भैया चलो भाई तो आ तो गया यही बहुत है और हम लगे और साथ में के ट्रक के ड्राइवर ने खेच खेच एकदम 40 बोरी जो है धड़ाधड़ गिराते गए नीचे डालते गए तो रिक्शा में चढ़ाते उसका नतीजा आज तो किचन बना हुआ एक बार चढ़ाते क्या हो गया वो उतर रिक्शा में साइड में लोहा वो चीर मार दिया पूरा अंदर घुस गया अब खून बह रहा है उसने क्या किया कि उसी में से नमक लिया नमक डाला उसके दूसरे ने कहा कि स्वामी जी क्या करो नमक मत डालो मेरे पास चुना रखा हो खा नहीं खाते चुना डाल तुम तो बिल्कुल बंद हो लेकिन दा कर दिए सारा काम 2 घंटे के अंदर सारा चीज अंदर पहुंच गया उस समय शारीरिक बल नहीं था एक तो मानस बल था और गुरु की कृपा थी, उनकी आज्ञा रूपी कृपा से काम करना और सारे कर वहां से इतना गहरा चोट आज तक चीनी बन गया, उसके बावजूद सारा काम कर। तब उनका पढ़ाया हुआ ये बात समझ में आती थी, देखो वाकई में शारीरिक बल मुख्य नहीं है, मानस बल होना चाहिए, वो हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये हनुमान जी ने पहाड़ को उखाड़ दी, सब हो सकता है, असंभव कुछ नहीं, पेड़ों को उखाड़ दिए, ऐसी बात है हनुमान जी वगैरह की बात है। वो तो वैसे रिद्धि सिद्धि वाले पुरुष लोग थे, अरे साधारण आदमी ऐसे कर सकता है तो वो तो किए हैं, तो कौन सा बड़ा शरीर भी तदेव उत्थान सामर्थ्य बहुत ही, शरीर में भी जो सामर्थ्य इसलिए होता है वाकई में वो तो मानस बल का ही है सामर्थ्य। इसमार विज्ञान अवतरण शतमपि एक प्राणी बलवान आकंपयते, विज्ञानवान सौ बैठे हो वहां एक प्राणी आ गया कोई बलवान वो सब भूकंप उसमें क्या है मानस बल ही तो है, क्या हार देता है अब ये सारा मानस बल एकदम चपरा चूर हो जाता है, नहीं अंदर से एक वासना भी बनी पड़ी है ना सिंह पर घबराहट नहीं, उसके दाढ़ सुनते ही आपके मानस बल पकड़े काम मर जाता है, सब छिपने लग जाता, सांप आ जाए तो डर जाए, सब भाग जाएंगे। एक अंदर से भय के कारण से क्या होता है आपका मानस बल खत्म हो जाता, उस समय प्रतिवार अरे क्या हो सांप आ गए लाठी उठाओ आगे पड़ते उसे घट रहा है, उसको कहेगा ये बहादुर आदमी, उसकी बहादुरी क्या है उसके मानस उत्साह उस समय बल काम कर गया और आपका बल क्षीण हो गया, भाकड़े अंतर ही। इसलिए कहते हैं यहाँ पर जो यथा हस्ती मत्तो मनुष्यानाम शतम समुदितम अपि, इसे हाथी है मत हो गया है अर्थ क्या उसके मानस बल इतना इतना ज्यादा हो गया सौ आदमियों का समुदाय भी हो और चीर फाड़ कर उधर रास्ते निकाल सबको पटक दे जाएगा, और उसके मानस का नहीं हो तो एक आदमी को बहुत है वो हाथी को भगा, हाथी को डरा ना केवल बाजा बजा दो या आग दिखा दो भागते फिरेगा, ये ढोलक बजाते उसके पीछे पीछे भागो भागते जाएगा वो हवा से डरता इतना। अब एक आदमी काफी है लेकिन उस आदमी ने अकल आया ना मैं ढोलक बजाऊं आग दिखाऊं, वो जो उसकी मानस बल है वो हाथी तरफ बड़ा चीज का बल भी छीन हो गया, वो इसका जब मदमस्त हो जाता है तो सौ आदमी भी आग भी लो चाहे कुछ भी लो उसके अंदर से घुस जाएगा, फिर से मानस बल ऐसा हो गया वो डरता नहीं किसी चीज से उस समय। इसे मानस बल ही मुख्य होता है चाहे हाथी जैसा बड़ा हो आदमी एक हो चाहे सौ से कोई फर्क नहीं, एवं जिसलिए ऐसा है इसलिए अन्नादि उपयोग निमित्तम बलम, जिसलिए अन्नादि का खाने का निमित्त से मानस बल का होना होता है, तस्मात सपुरुषो यदा बली वह पुरुष जब अन्नादिजन्य बलवान हो जाता है मानस बल से संपन्न हो जाता है तब बलेन सद्वान भवति उस बल के कारण से ही वह बलवान हो जाता है, अथ उत्थाता इसी कारण से वह उत्थाता हो जाता है उठ के खड़े होने वाला, उत्थान मतलब उत्थान से कर्ता उत्थान रूपी क्रिया का कर्ता हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाएगा बैठने से क्या होगा उत्तिष्ठंच गुरुणाम आचार्य से परिचरिता, और ऐसे उठने के बाद वह गुरुओं का और आचार्य का परिचरण परिचरण रूपी परिचरण से शुश्रूषाया कर्ता भवन वह सेवा का कर्ता करने सेवा रूपी क्रिया का कर्ता हो जाता है। जान करके गुरु और आचार्य दो को अलग अलग कर दिया, गुरु वो होता है जो आप कुछ भी पढ़ा दे लिखा दे सब कुछ कर दे ज्ञान आपको दे दिया केवल इतना ही है, आचार्य वो है जो प्रेरणा संस्कार करता हुआ सांग वेद रहस्य सहित का अध्ययन कराने वाला ही केवल आचार्य होता है। लोग सबको आचार्य लोग बोलने लग गए आचार्य प्राचार्य सब लोग लिखने लग गए, इन वास्तव में आचार्य तो हम लोग हो ही नहीं सकते, न तो आपको अपने संस्कार कराया न तो सांग वेद अध्ययन कराया है कुछ नहीं, इसलिए हम लोग दो कोटि में आ सकते हैं या तो उपाध्याय या तो गुरु दो भी, और गुरु वो भी माना गया है जो दीक्षा भी दे ऐसे लोग जोड़ देते हैं, यदि शास्त्र पद्धति में ऐसे नहीं है घृणात उपस्य लौकिक वैदिक हितोपदेशता यह सब गुरु जो वैदिक और लौकिक बारे में तत्वों के बारे में उपदेश देता है और हित का ही उपदेश देता है। लोकों का भी वेदों का भी जो विषय है वो हित विषयों का ही उपदेश देने वाला जो होता है उसी का नाम गुरु होता है। इतने ही लक्षण है। आचार्य के लिए आचार्य के ऊपर ही सांग वेद से अध्यापिता उपनयन करके सांग वेद का अध्यापन करने वाला जो होता है वो जो है आचार्य। ये अंतर है। इसलिए गुरु नाम आचार्य और गुरु के लिए बहुवचन क्यों करते थे गुरु नाम। इसका मतलब क्या? आप अनेक गुरु प्राप्त कर सकते हो लेकिन आचार्य तो एक ही हो सकता है अनेक। आप अनेकों से उपनयन संस्कार करोगे जो आज अनेकों से सन्यासी लेने को तैयार हो गए अनेक बार सन्यास लेते हैं तो अनेक आचार्य बनाने लग जाते हो नहीं सकता। एक बार गायत्री दीक्षा हुआ उपनयन संस्कार एक बार हुआ तो हो गया कहीं के बाद फिर दो बार तीन बार चार बार करते ऐसा नहीं हो। इसे कहते आचार्यस्य लेकिन लौकिक हित वचनों को वैदिक हित वचनों को आप एक भी सुनिए कोई जरूरी नहीं आप अनेक हो सकता। अतएव गुरुणाम आचार्य शिक्षा परिचर्या परिचरण से शुश्रूषाया कर्ता हो जाती परिचरण मैंने शुश्रूषा सेवा रूपी क्रिया का कर्ता हो जाता ऐसे सेवा रूपी क्रिया कर्ता हो गया इसलिए क्या लाभ हुआ परिचरण उपसत्ता परिचारण करता हुआ वह व्यक्ति उनको उपसत्ता हो जाता है। अर्थात क्या है तेषां समीपगो अंतरंग प्रियो भवति इत्यर्थः। हम गुरुओं के अथवा आचार्य का वह समीपमान समीपमान पुरुष हो जाता है अंतरंग पुरुष हो जाता है हृदय हृदय के प्रिय पुरुष हो जाता है। उपसीदंश्च ऐसे प्रियत्व को प्राप्त करके अल्लाह क्या ला उनका प्रिय होने से क्या होगा उनकी सारी संसार तो बनिया हो चुकी है ला भी देखती है हर बात में यहां भी देखना पड़े क्या लाभ कहना पड़ता है। उपसीदन से को लाभ इच्छे उपसीदन से सामीप्यम गच्छन् सामीप्य को प्राप्त करता हुआ एकाग्र दया आचार्य से अन्य उपदेष्ट गुरु हो दृष्टा ऐसा होने से क्या होता है एकाग्र दया आचार्य से अन्य उपदेष्ट गुरु हो दृष्टा भवती उनका दृष्टा हो जाता है उसको अवश्य ही सत आचार्य और सत गुरुओं की प्राप्ति अपने आप उनके जो है समक्ष स्थित होने में सामर्थ्यवान हो जाता है। तथा और स्थित होने से क्या लाभ होगा तत्त से श्रद्धा भवती उनके द्वारा कहो उपदेशों को और जो स्वाध्याय को ग्रहण करने श्रवण करने वाला होगा श्रवण करके तद इदम एव रुक्तम एवं उपद्यता इति उपपत्ति तो मंता भवते इन लोगों के द्वारा हमें उपदेश किया हुआ इन बातों की इन उपपत्तियों के आधार पर जाना यह उचित संबंध स्थित होता है ऐसे एवं मनन भी करने वाला हो जाएगा। मनवानश्च बोद्धा भवती और मनन करने वाला होता हुआ वांत तो गत्वा ज्ञानी हो जाता है एवं एव इदम इति कैसा ज्ञान वाला हो जाता है एवं एव इदम यह तत्व के विषय में इन्होंने जैसा उपदेश दिया उसके अनुसार मेरा अनुभव भी वैसे ही हो गया अतः ऐसा ही है ये तत्व इस तरह से दृढ़ निश्चय वाला हो जाता है। अतएव निश्चित तदुक्तार्थ से कर्ता अनुष्ठाता भवती इस प्रकार से उनके उक्त अर्थों का निश्चय करने के पश्चात उनके उक्त अर्थों का ही वह कर्ता हो जाता है उन्हें अनुष्ठान करने वाला हो जाता है। अनुष्ठान करने से ज्ञाता अनुष्ठान फल से अनुभविता भवती अनुष्ठान किया हुआ कर्मों के फल का अनुभव करने वाला भी हो जाता है। किंच से बलस्य महात्म्यम ये इस बल के महात्म्य से अधिक और क्या बताऊं आपको और तुम सुनना चाहते बल के महात्म्य सुनो यही फले नई पृथ्वी तिष्ठति इत्यादि ऋज्वर्थम इत्यादि अर्ध शब्दार्थ सरल है आपने आप समझ लो। अतएव उस बल की उपासना करो सयो बलम ब्रह्मेति वास्ते यावत् बलस्य कथम तत्र यदा कामचारो भवति यो बलम ब्रह्मेति वास्ते अस्य भगवो भगवान् भूयेति बलात् भूयेति बलात्वा भूयो अस्ति तन्मे भगवान रवित्विति सयो बलम ब्रह्मेति वास्ते वह यह जो भी पुरुष बल को ब्रह्म की उपासना करता है वह व्यक्ति को बलस्य कथम यावत् बलस्य कथम जहां तक मानस बल की गति है वहां तक उसके तत्व सर्व विषयों में स्वच्छंद प्रवृत्तिमान वह पुरुष हो जाता है जो बल को ही ब्रह्म की उपासना करता है। अस्ति भगव बलवाद भूयति नारद जी पूछते भगवान क्या बल से ज्यादा सूक्ष्म तत्व कोई है अधिक श्रेष्ठ वगैरह जहां भला तो भूय अस्थि। संत कुमार जवाब में कहते हैं बल से भी अधिक सूक्ष्म तत्व श्रेष्ठ तत्व है, तन्मे भगवान प्रवीत हुई थी। तब नारद जी ने कहा भगवान आप मुझे उसका भी उपदेश करें। यह अर्थ स्पष्ट है, इसलिए भाष्य पर कुछ भी नहीं है। अन्नम वाव बलाद भूय, अब इसलिए अगला पर्य आरंभ होता है। अन्नम वाव बलाद भूय तस्मादिदपि दशरात्रेर नाशनीयात् यद्वा जीवेत् अथवा अद्रष्टा अद्रष्टा अश्रोता अमंदा बोधा कर्ता विज्ञात भवति। अद अन्नस्य आयी दृष्टा भवति श्रोता भवति मंदा भवति बोधा भवति कर्ता भवति विज्ञात भवति अन्नमुपास्वैति। अन्नम वा बलात् भूयः, कहते भाई बल से भी, बल का कारण भी आपने देखा था, अन्न का उपयोग खाने पीने से ही बल बढ़ा था मानस बल, उसी का अनुरूप ही मन में मन रूप बना और मन में बल रूप भी वही बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कारण का देव स्पष्टतया निमित्त कारण या तो उपादान कारण ही सीधे सीधे, इसलिए बल का उपादान कारण होता जो अन्न है वह कार्यभूत बल से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, सूक्ष्म है, कोई संशय नहीं है। इसलिए तस्मात यद्यपि दशरात्रि नाशनीय, तो यदि मान लिया जाए कोई व्यक्ति दशरात्रि नहीं खाया तो मरी जाएगा, अरे दशरात्रि नहीं खाए तो मर जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं मरता कोई। यदि ऐसा खाते हो तो अथवा यदि जीवे, यदि मान लो जिंदा भी रह जाता है उसकी दिमाग काम नहीं करेगा कमजोरी के कारण, न कुछ कुछ कुछ दिखता है, न वो सुनना चाहेगा, न मनन कर सकता है, न निश्चय कर सकता है, न कोई क्रिया कर सकता है, न फलान भोग कर सकता है। और अन्न से आय, और अन्न का प्राप्ति कर लेने के बाद आदि है, अन्न से आदि आदि था उसको आय छान गया, द को यह हो गया, दीर्घ ई मात्रा को आई हो गया, कहीं आ ए भी पाठ है दीर्घ को एकार हो गया समझो, कहीं आ यह पाठ है तो ईकार को अकार हो गया समझो। अन्नस्य अदनमिति आधा, अदनमिति आधा, आदो सो अस्ति आदि, अन्न को जो खाता जो खाना है उसका नाम आदो, खाना रूपी है होता है जिसके अंदर, उसका नाम क्या हो जाएगा आदि खाने वाला। जब यह पुरुष खाने वाला होगा, अन्न का खाने वाला हो जाता है, तब खाने के कारण से क्या हो गया ये सबको देखने वाला हो जाता है, दृष्टा हो जाता है, सुनने वाला हो जाता है, मनन करने वाला हो जाता है, निश्चय करने वाला हो जाता है, कर्मों को करने वाला हो करके फल को अनुभव करने वाला हो जाता है। इसलिए अन्न को ब्रह्म करके उपासना करें, अन्नम ब्रह्म इति उपास्वहि। भाष्यकार अन्नम वाव बलात् भूयः, अन्नम वाव बलात् भूयः बल हेतुत्वा, क्योंकि बल का वो कथम, अरे बल का कारण हम कैसे हो सकता है, कहते हैं अन्न से बल हेतु इत्युच्यते, अरे अन्न को ही बल का हेतु करके पहले भी कहा गया है और सब कहते भी हैं। यस्मात् बल कारणम अन्नम तस्मात्, जिसलिए बल का कारण उपान कारण अन्न है, इसलिए यद्यपि कश्चित दशरात्रि नाशनीया, यद्यपि मान लिया जाए कोई व्यक्ति दस दिनों तक नहीं खाया, रात्रि मैंने दिन रात नहीं खाए, इन्हें रात्रि नहीं खाया दिन में खाते रहा, ऐसा तो नहीं सका घटे घटे गए ना बात, रात्रि में दिन रात कभी नहीं खाया है ना, नास्तिया सो अन्नोपयोग निमित्त से बल से हान्या, वो अन्नोपयोग निमित्त जो बल का हानि होने से मृयते मर जाएगा। अरे नचेत मृयते यदि हुआ जीवे, मान लो मरा नहीं और जिंदा रह भी जाए, ऐसे कैसे आप कल्पना कर रहे हो, क्योंकि दृश्यंते ही मासमपि अनष्टंतो जीवन्ता, देखने को मिलता है महीना महीना भर नहीं खाना खा रहे हैं तब भी जीवित है। इसीलिए क्या विकल्प खड़ा किया था वा स जीवन नपी, जो 10-20 दिन नहीं खाया वो आदमी होता है वह जीवित रहने पर भी अदृष्टा भवती, गुरु रभी सामने गुरु आ रहे हैं तो वो भी नहीं दिखाई देंगे, आंख सब छीन हो जाता है सामर्थ्य छीन होने से, गुरु रभी अदृष्टा भवत, गुरु जी भी सामने आ जाए तो भी उसको नहीं दिखाई देता। तदेव श्रोता, अरे गुरु जी को सुना रहे हैं तो उसको सुनने वाला नहीं रह जाता, पूर्व विपरीतम सर्वम भवदित्यर्थः, कहने का मतलब पूर्व में जो बल के कारण से जो जो सामर्थ्य उसका ठीक विपरीत सब कुछ हो जाता है, वह न दृष्टा रहेगा न श्रोता होता, आदि मनन नहीं कर सकता, निश्चय नहीं कर सकता, कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता, आदि फलों को उपभोग भी अनुभव भी नहीं कर सकता। अथ यदा बहुनि आहानि अनचितो दर्शनादि क्रियासु असमर्थ सन अन्नस्य आई। यदा मान लीजिए बहुत दिनों से उसने नहीं खाया था, अरे दर्शनादि क्रियाओं में असमर्थ हुआ वह व्यक्ति अन्नस्य आई अन्न को खाने वाला हो गया। आगमनम मिति आया, ऐसा आया कहता उसे आगमनम मिति आया अन्नस्य प्राप्तिरित्य अन्य का प्राप्ति गणा आया कर दिया। साय यस्य सो अन्नस्य आई, वह जिसके पास है वह उसका नाम आई हो गया, वो अन्न को खाने वाला हो गया। अन्न का आगमन हुआ अर्थात अन्न का प्राप्ति हुआ है जिसे, उस व्यक्ति को कहते हैं अन्नस्य आई। आया आयई इत्येतद् वर्णवती आयई अथवा आ ए ये कारण जैसे आयादेश आयादेश का लोप हो गया है ना, इसे तीन विकल्प है आयह पाठ हो आये पाठ हो आयई पाठ हो, तीनों ही दिशा में क्या हुआ है वर्ण वृत्ति हुआ। इसे नीचे कार्य का मान गिरी पहला पंक्ति इस करने में अन्न प्राप्ति प्रत्यय व्याख्ययम एकारम ईकारत्वेन विपरिणमय वर्ण वृत्ति अंगीकार आगे एकार को ईकार परिणाम करके वर्ण व्यक्त को स्वीकार करते हुए कहा गया आये आये आय और ए ऐ कोई भी होगा वो वास्तव में है क्या ई ई को वर्ण व्यत्यास कर दिया छांद अतः अन्न आयई इतने पाठ एवं निवर्त इसे आय च आयई हो आये होगा तो आय दिखेगा वहां करके ये चेहरा से आया आदेश होकर के आय कर लो अथवा आयई हो तो आया दिखेगा ना ये चेहरा से आया आदेश होगा फिर आया आदेश होगा एक लोप होगा तो आया दिखेगा तो आय हो आया हो तो भी एक ही मामला हुआ और चाहे अकारांत मानी जा सकती है एकारांत में दोनों दिशा में आया दिखेगा और एकारांत में आया दिखेगा वास्तव में सब स्थानों में ई दीर्घिकार थी। अरे भाष्यकार ने अयगतों को लेकर के आगमन मत कर दिया और दूसरे लोग कहते कि नहीं नहीं यह तो आदि है जैसा आप ई का वर्ण व्यत्यय मान रहे हो द कर्ण वर्ण व्यत्यय मानने में क्या आपको दिक्कत एक ही शब्द में अन्न से आदि कह दो स्पष्ट हो जाता है अन्न को खाने वाला अदनमिति आदह सोवस्य स्थिति आदि बना लो तो ये सबसे बढ़िया है। जैसे ई का आपने वर्ण व्यत्यास करके अ ए ऐ मान लिए हो तो द का भी वर्ण व्यत्यास छंद ने कर दिया वेदों में और यह कर दिया है ये जो है ना आगमन प्राप्ति अन्न से प्राप्ति अर्थ करने की अपेक्षा से अन्न को खाने वाला हो जाता है ऐसा करना ज्यादा श्रेष्ठ करके अन्य लोग भी कहते हैं। यहां तक पर लेकिन भाष्यकार के अन्न की प्राप्ति क्यों कह दिए मैंने अन्न का प्राप्ति का मतलब क्या मान लो आप 25 दिन से भूखे हो सामने थाली लग गया अन्न की प्राप्ति हो गई तो देखते रहोगे कि खाओगे, इसलिए प्राप्ति का तात्पर्य खाने में इसे अन्न का प्राप्ति का मतलब क्या उसने अन्न को खा लिया। या भाष्यकार जो अर्थ कर रहे हैं उन अन्यों के अर्थ दृष्टिकोण से भिन्न हो गया ऐसा अर्थ नहीं करना, उन्हें तो स्पष्टीकरण कर दिया कि उन लोगों को भावार्थ आदि लक्ष्यार्थ ग्रहण करने में असामर्थ्यवान पुरुष होता है उसको तो वही अक्षर बोलना पड़े सीधे। नहीं तो प्राप्ति का मतलब है यहां पर तृप्त, खा लिया तृप्त हो गया जब 25 दिन का भूखा था वो, यह सामने प्राप्त होने से तृप्त कोई होता नहीं खा के ही तृप्त होता है। इसे अन्न से प्राप्ति का तात्पर्य अन्न को खा करके तृप्त हो जाता है जब तब आय तब क्या होगा अत अन्न से स्थिति दृष्टा इत्यादि कार्य श्रवणा क्यों या क्यों निकालना पड़ेगा तृप्ति पर्यंत वो अन्न को खा के तृप्त हो गया है, तृप्त होने से उसके मन में बल आया, मन में बल आने से वो क्या हो गया दृष्टा हो गया श्रोता हो गया मुक्ता हो गया बोधा हो गया कर्ता हो गया ज्ञाता हो गया। दृश्यते ही अन्नोपयोग दर्शनादि सामर्थ्य इस लोक में भी यह स्पष्ट दिखाई देता है अन्न को खाने वाले में दर्शनादि का सामर्थ्य होता है। न तो अप्राप्त और उसको प्राप्त नहीं किया अर्थात अन्न को जो नहीं खाया उसके अंदर ये चीज नहीं दिखाई देती। अतो अन्न उपास अतो बना होगा अतो अन्न उपास, इसलिए अन्न को ही ब्रह्म करके उपासना करो। सो यो अन्न भ्रमित वास्ते अन्नवतो वै स लोकान पानवतो अभिषिध्यति यावत् अन्नसृतं तत्रास्यथ कामचारो भवति। यो अन्न भ्रमित वास्ते अस्ति भगवन्नात् भूयति अन्नाद्वाव भूयोस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीत्विति। कहते देखो अन्न व्यपिंदी नहीं है, यो अन्न भ्रमित वास्ते दूसरे बार आया अन्नम वहां पर सही अन्नम भ्रम जो अन्न को भ्रम कर उपासना करता है वह अन्नवान लोगों को प्राप्त करता है और पान बताओ पान बताओ और पानवान लोगों को भी वो प्राप्त करता है। केवल अन्न मिलने से काम चलेगा ना, पानी भी तो चाहिए, अन्न केवल खाने से काम चलता नहीं, पानी पीना पड़ता है और पानी पिया हुआ चीज वही जाकर के अंत में रस रूप धारण किया हुआ अन्न को समय प्रकार से सर्व स्थानों की ओर ले जाने का सामर्थ्य हो जाता है, नहीं तो कठिनाई हो जाती है। इसलिए कहते हैं अन्नवतो पानवतो लोकान अभिषिद्धति, अन्नवान पानवान लोगों को वो प्राप्त कर देता है। यावत अन्न से कदम जहां तक भी अन्न का विषय बनता है वहां तक उसके अपने सामर्थ्य अनुसार एणा यथा काम दर्शक छंद प्रवृत्त हो जाता है। यो अन्नम भ्रमया बिंदिता जो अन्नम भ्रमित वास्ते अस्थि भगवान नाथ भूयती पूछता है क्या भगवान अन्न से भी श्रेष्ठ तत्व सूक्ष्म तत्व कोई है? तब कहता हाँ नाथ भूयो अस्थि थी अन्न से भी श्रेष्ठ सूक्ष्म तत्व है। अन्न से जल तेज से वायु, वायु से आकर वायु को छोड़ देते यहाँ पर, लेकिन अन्न से जल, जल से तेज, तेज से आकाश में जाएंगे अध्ययन कर लेना पड़ेगा उसे सूक्ष्म कार्य कारण भाव तो बता ही रहे हैं तो वायु भी ले लिया जाए। अन्ना जो भूय स्थिति तन्मे भगवान रवि थी भगवान आप जो है मुझे उसका भी उपदेश करें। भाषिका फलंच उपासना का फल है शुण उपासना फलम अन्नवत प्रभुत अन्नान वही सलोकान प्रभुत अन्नों वाला उन लोगों को वह प्राप्त कर लेता है। प्रभुत उदकांश अन्न पान यो नित्य संबंधा आ गया, केवल अन्नपान नहीं होता ऐसे जल पान बोलते नहीं, दोनों चाहिए साथ साथ, केवल एक चीज से काम चलता नहीं, अन्न और पान खाना तो कर दे, अन्न खाओ और बाद पान खाओ, अन्न पान इसे कर जल पान, जल पिलो फिर जल पान खाओ, पान पराग की ओर जाते हैं लोग ठीक नहीं है। या अन्नम पान मने जलम अन्न और जल प्रभु अन्न पान और नित्य संबंध, अन्न और पान का परस्पर नित्य संबंध है ये समझो। इसलिए श्रुति ने साथ साथ जल के पान को भी ग्रहण कर लिया है, उन लोगों को वो अभिसिद्धि समान मन्या शेष वाक्यार्थ सुस्पष्ट है। अच्छा आपो वाव अन्ना भूयसी भूयस्य तस्माद् यदा सुवृष्टिर् न भवति याध्यन्ते प्राणाः अन्नं तदियो भविष्यति। अतः यदा सुवृष्टिर् भवति आनन्दिन प्राणा भवन्ति अन्नं बहु भविष्यति। आपैव इमा मूर्ता यायं पृथिवी यदन्तरिक्षं यद्योरित् पर्वता यद्देव मनुष्याय पशुश्च वयागंसि च तृणवनस्पतयः स्वापदानि कीट पतंग पिपीलकम् आप एव इमा मूर्ता अपो उपास्वैति। आपो बावन्ना भूयस्यः स्त्रीलिंग ना जल भूयस्यः जल ही जना अंशजा श्रेष्ठ सूक्ष्म तत्व है क्योंकि वो पृथ्वी का अन्न का भी कारण है जल, इसलिए तस्मात यदा सुवृष्टि न भवती, जब सुवृष्टि नहीं होती तब ये समस्त जो बड़ा दुखी हो जाते हैं और एक बोलने लगते हैं, अरे भाई आपकी बात बहुत कम मन होगा, अन्नम संयोग अतः सुवृष्टि भवती। और जब बढ़िया बारिश पूरा देश में हो जाए तो बड़ा आनंदित हो जाते समस्त प्राणी, क्यों उनके भाव ये होता है इस साल अंत भूत होएगा, कभी कोई कमी नहीं होगी। आप ये वही महामूर्ता यायम पृथ्वी यद अंतरिक्षम, ये जितने भी मूर्त पदार्थ देख रहे हो ना ये सब जल का ही कार्य है, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे अंतरिक्ष हो चाहे द्योलोक हो पर्वत हो देव भाव को प्राप्त मनुष्य या देवता और मनुष्य हो, पशु पक्षियां तृण वनस्पतियां श्वापदानी कुत्ता आदि भी आकीट पतंग पर पीलिका पर्यंत जितने भी है समस्त मूर्त जो पदार्थ है जल से उत्पन्न होने से जल रूप ही है, अप उपास इसे जल को भ्रम करके उपासना करो। आप भूयस्यो, क्यों अन्न कारण अन्न का उपादान कारण होने से, यस्मादेवम जिसलिए अन्न का उपादान कारण जल है तस्माद इसी कारण से ही यदा मैंने यस्मिन काल है जिस समय में सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या ऐसा हुई बहुत हो इतनी ज्यादा हुई सब बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं बाढ़ आ गया सब तो धो जा साफ कर खेती वेती जली गई, ऐसा बारिश नहीं। इसे कहते सस्य हिता, सस्यों के हितकारी जो बारिश सो बना वृष्टि न भवती यदा, सस्य के हितकारी शोभन वृष्टि जब नहीं होती तदा व्याधियंत प्राणा, तब जो समस्त प्राणा में प्राणी ना जितने प्राणी है दुखी लो व्याधियंते, व्याधियंत क्या करते हैं वो दुखी ही हो जाते हैं समस्त जीव, किम निमित्तम इत्याह क्या निमित्त दुखी हो जाते हैं पीड़ित हो जाते हैं, कहते हैं अन्नम अस्मिन समुद्रे न कनियो अल्पद्रम भविष्यति, अरे इस साजना हम लोगों के पास बहुत कम अन्न होने वाला है इस वजह से दुखी हो जाते, अत पुनर्यदा सुवृष्टि भवति अस्य हिता शोभना वृष्टि यदा भवति तदा आनंद सुखिनो हृष्टा, बड़ा सुखी हो जाते बड़ा खुश हो जाते कौन प्राणा, याद कर देखो प्राणिनो समस्त प्राणी जो है सुखी हो जाते आनंदित हो जाते हैं, क्यों अन्नम बहु प्रभु तो भविष्य दी, क्या निमित्त उनके आनंदित होने का, आनंद होने का निमित्त ही है निश्चय कर दे भाई इस वर्ष संवत्सरे बहु प्रभुतम अन्नम भविष्य बहुत अन्न होगा, कभी कभी कभी नहीं खूब बनाओ खाओ मौज करो ये भाव रहेगा, इसे सब खुश हो जाते। असंभवता मूर्तस्य अन्नस्य आप महामूर्ता, जल से उत्पन्न होने के नाते अन्न मूर्त भूत अन्न जल से उत्पन्न होने के कारण से जितने भी मूर्त पदार्थ महामूर्ता सर्वे आप एव, जलमय ही है जल रूप ही है, मूर्ति भेदाकार परिणता मूर्ति भेदाकार में परिणत हो गया है जल ही, ऐसे समझो पृथ्वी पृथ्वी आकार को पहले प्राप्त करके तद्वारा अनंत मूर्त आकार को भेदाकार को प्राप्त किया है, ये मूर्ता इसलिए यम पृथ्वी यायम पृथ्वी सा मूर्ता, इसलिए वह यह जो पृथ्वी दिखाई दे रही है वह भी मूर्ति है, जो अंतरिक्ष है वह भी मूर्ति है, द्युलोक इत्यादि समान है आप ये महामूर्ता, इसलिए जो कुछ भी संसार में मूर्ति देखोगे वह सब जल ही है, अतः आप उपासना की इसे जल को ही भ्रम करके उपासना करो। इसमें अन्य श्रुतियां भी प्रमाण है, अपाम मूर्तिमत पृथ्व्या रूपत्तम जिस श्रुति में कहा गया इसमें आशंक कर सकता है अपरिणामत्ता पृथ्व्यादि नाम अंतरिक्षादिनाम च परिणाम भूत भूत अन्न परिणामत्ता, कैसे हो गया ये अंतरिक्ष द्युलोकादि को भी अंत परिणाम कैसे कह दे रहा, इसलिए कह रहे हैं भाई अन्न कोई तो हविष्य के आपने उपयोग किया, जो घी है चावल है ये सब चीजें हैं उनको आप हविष्य के रूप में स्वाहा करोगे कि नहीं करोगे, अग्नि प्रास्ता आहुति है ना आदित्य उपदिष्ट दे तो जलों का विधान कौन हुआ फिर अन्न, जल का परिणाम अन्न, अन्न का परिणाम वो हो ही गया अतिव जल का परिणाम उसका, अंतरिक्ष लोगों से द्यूलों का जितने भी लोग हैं सर्व लोगों का आधार क्या है? आप किया वो कर्म, और कर्म बिना आहुति रूप अन्न का होगा ही नहीं, और वन जल का परिणाम। अरे जल का परिणाम हो गया ना, अन्न का परिणाम हो गया कर्म भूत आहुतियां, और उन आहुतियों का परिणाम बोलते सारा संसार है, अरे संसार का एक कारण जल हो गया। इस प्रकार से उत्तरोत्तर सभी पर्यायों में आपको समझना है। सयो अपोप्रमित वास्तया आपनोति सर्वान् कामान् तृप्तिमान् भवति, यावद् अपांगतम् तत्र सदा कामचारो भवति। यो अपोप्रमित वास्ते अस्ति भगवो अद्य भूय इति, अद्यो वा भूयो अस्ति इति, तन्मे भगवान् द्वित्विति। कहते हैं सयो अपो ब्रह्मित पास्ते, वह यह जो व्यक्ति जल को ब्रह्म करके उपासना करता है और सकल कामनाओं को प्राप्त करके तृप्त हो जाता है। जितना भी भोजन कर लीजिए, ऊपर से पानी थोड़ा नहीं पिया तो आपको तृप्ति नहीं हो। जल पीना जरूरी है, जल के बिना जितना भी खाओ तृप्ति नाम की चीज नहीं हो। स्थूल पदार्थों खाने के बाद जल पीना अति आवश्यक, चाहे चमन पियो, चाहे मठाई पिया, चाहे छाछ पी ली, चाहे कुछ पिया, पिया तो पीना तो पड़ेगा। नहीं तो 10-15 मिनट के बाद ऐसा प्यास लेगा, ऐसा आदमी छटपटाएगा, भागेगा इधर उधर पानी में। इसलिए कहते हैं कि वे सकल कामना को प्राप्त करके या जल सरचित तृप्ति है, अतः सकल कामना पूर्वक प्राप्ति पूर्वक तृप्ति रूपा फल को वो अनुभव करता है। यावत अपाम गति, जहां तक जल विषय गति है वहां तक उस उपासक का यथा काम चार अपनी जो स्वच्छंद सामर्थ्यता के अनुसार स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है। जो अपोभ्रम वास्ते जो कोई उपासक जल को ब्रह्म की उपासना करता है। तब नारद जी से पूछते हैं, भगवान क्या इस जल से भी सूक्ष्म को इसका भी कारण तत्व, इससे भी श्रेष्ठ ज्येष्ठ तत्व अधिक तत्व कोई है? कोई अस्थि कहते हाँ जी, अद्य व भूयो अस्थि। संत कुमार जी कहते हाँ नारद जी, ओ जल से भी सूक्ष्म, जल का भी कारण, जल से भी श्रेष्ठ, जल से भी ज्येष्ठ, ऐसा अधिक तत्व कोई और भी है? तन्मे भगवान रवि दी थी। नारद जी कहते भगवान आप जब उसका उपदेश मुझे करें। भाषिका सूर्य उपासना फलम सही अपो ब्रह्म जो पास्ते है, वह ब्रह्म की उपासना करता है। आप प्रोति सर्वान कामान काम्यान मूर्ति मत विषयान, जो मूर्ति भाव को प्राप्त हुआ सकल विषयों को, जल का कार्यभूत मूर्ति भाव को प्राप्त किया सकल विषय रूपी कामनाओं को वो प्राप्त कर लेता है। क्यों? आप सुमवत्ता, क्योंकि जल रूप को अपने प्राप्त किया तो जल का सकल कार्य आपके अंदर ही हो गया, है ना? क्यों? कार्य जितने भी वो कारण में ही नहीं है। अब कार्य भाव को प्राप्त हो गए तो कारण भाव को जब प्राप्त कर लोगे सर्व कार्य भाव के साथ आपका अभी हो गया, आज सर्व कार्य को आपने प्राप्त कर लिया। अतएव कह गए पर तृप्ते अम्ब उपासना तृप्ति मासवती अपसमवाच तृप्ते है, और तृप्ति होती ही है जल से। अतएव जल की उपासना करने के कारण से तृप्ति पर्यंत उसको विषयोपभोग की प्राप्ति होगी। सबको विषयोपभोग तो अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त हो ही रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं है किसी को भी। हाय मची हुई है दुनिया में हर चीज की, जो जिसका पीछे लगा उसी का पीछे प्राप्त होने पर भी वो हाय हाय करे जा रहा है। अभी कमी महसूस होता है, विद्यार्थियों का भी हाय चली गई रहती है, अभी और कम पढ़ा, अभी कम पढ़ा, अभी कम पढ़ा, और पढ़ना है, और पढ़ना है, चक्कर चक्कर कहां तृप्ति? तृप्त कर लेना पड़ता है ना, या तो अन्य भाई कारणों से तरह को छोड़ो, आप बहुत पढ़ लिया, क्यों आश्रम वालों ने निकाल दिया ना, या तो पेट में गैस हो गया, क्या करें, भागे गए यहां से, बीमारी हो गई, तो कुछ भी हो कुछ बहाना निकाल लेता है, तृप्ति के बिना ही छोड़ के चला जाता, यही अक्सर देखने को मिलता है। सामान्य रूप में यही देखने को मिलता है, जितना पढ़ना चाहिए लक्ष्य बोध है वो सब कुछ पढ़े बिना ही आदमी पढ़ता, या जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए विधि हो तो उस प्रकार से नहीं पढ़ता। एक फिर दो प्रश्न यहां पढ़ा, चार प्रश्न वहां पढ़ा, जल्दी भूल निपटा रहा भावना, विधिवत कहां पढ़ाई, इस तरह से घटपट खटपट करके क्यों भागते हैं? ऐसे जो भागता है वो कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं। इसलिए कहते हैं इसमें विज्ञान में भी कैसे धैर्य की अपेक्षा है, तृप्ति के लिए धैर्य बहुत मुख्य। धैर्य क्या है? कोई बल पूर्णता, मानस बल जिसके पास रहता है उसके धैर्य रहता है। मन से कमजोर जो जरा अरे भगत मेरे भाग जाएंगे, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, महाराष्ट्र तो भगत और मेरे सब छोड़ देंगे मेरे को, हर साल जाना पड़ेगा बकरियों को संभालने के लिए, भेड़ बकरी को संभालने के चक्कर में जो है ना वो सारा काम खराब कर देते हैं। वो डर है ना, वो डर क्यों? मानस बिना कमजोर है। यदि मानस आपका बस सस्ते है बड़े जाने सो भगत छूट जाए तो क्या दिक्कत है, तो पूरा पढ़ के मैं पहुंचूंगा, लाख भगत मेरे को जाने। वो बल नहीं है ना, वो कमजोरी है, वो एक जो मिला है वो छूट न जाए, ये परेशानी है ना। वो बल की कमी से ऐसा समस्या खड़ा, तृप्ति का भाव होगा। और पूर्ण बलवान है तो धैर्य रहेगा, धैर्य का तो तृप्ति का।